สัจจาตปัจจัยมีสองวาระอัญญมัญญปัจจัยมีสองวาระนิสัยปัจจัยมีสองวาระอุปนิสัยปัจจัยมีสี่วาระอวิคตปัจจัยมีสองวาระในเล็บย่อนเหตุปัจจัยมีสี่วาระนารามณปัจจัยมีสี่วาระในเล็บย่อนารามณปัจจัยกับเหตุปัจจัยมีสองวาระในเล็บย่ออารามณปัจจัยกับนเหตุปัจจัยมีสี่วาระในเล็บย่อในเล็บพึงขยายให้พิสดารเหมือนกับปัญหาวาในกุสลติกะนเหตุบท 1-7 ปฏิจจวานเป็นต้นปัจจยจตุกนัยเหตุปัจจัย227สภาวธรรมที่เป็นภายในตนซึ่งไม่เป็นเหตุอาศัยสภาวธรรมที่เป็นภายในตนซึ่งไม่เป็นเหตุเกิดขึ้นเพราะเหตุปัจจัยสภาวธรรมที่เป็นภายนอกตนซึ่งไม่เป็นเหตุอาศัยสภาวธรรมที่เป็นภายนอกตนซึ่งไม่เป็นเหตุเกิดขึ้นเพราะเหตุปัจจัยในเล็บย่อ228เหตุปัจจัยมีสองวาระอารามณปัจจัยมีสองวาระอวิคตปัจจัยมีสองวาระในเล็บย่อนเหตุปัจจัยมีสองวาระนาทิปฏิปัจจัยมีสองวาระนวิปยุตตปัจจัยมีสองวาระในเล็บย่อในเล็บพึงขยายสัจชาตวานถึงสัมยุตตวานให้พิจารณาเหมือนกับปฏิจจวานอารามณปัจจัย229สภาวธรรมที่เป็นภายในตนซึ่งไม่เป็นเหตุเป็นปัจจัยแก่สภาวธรรมที่เป็นภายในตนซึ่งไม่เป็นเหตุโดยอารามณปัจจัยสภาวธรรมที่เป็นภายในตนซึ่งไม่เป็นเหตุเป็นปัจจัยแก่สภาวธรรมที่เป็นภายนอกตนซึ่งไม่เป็นเหตุโดยอารามณปัจจัยสภาวธรรมที่เป็นภายนอกตนซึ่งไม่เป็นเหตุเป็นปัจจัยแก่สภาวธรรมที่เป็นภายนอกตนซึ่งไม่เป็นเหตุโดยอารามณปัจจัยสภาวธรรมที่เป็นภายนอกตนซึ่งไม่เป็นเหตุเป็นปัจจัยแก่สภาวธรรมที่เป็นภายในตนซึ่งไม่เป็นเหตุโดยอารามณปัจจัยในเล็บย่อ230อารามณปัจจัยมีสี่วาระอธิปฏิปัจจัยมีสี่วาระอนันตรปัจจัยมีสองวาระสัจชาตปัจจัยมีสองวาระอัญญมัญญปัจจัยมีสองวาระนิสัยปัจจัยมีสองวาระอุปนิสัยปัจจัยมีสี่วาระปุเรชาตปัจจัยมีหกวาระปัจฉาชาตปัจจัยมีสองวาระอาเสวนปัจจัยมีสองวาระกรรมปัจจัยมีสองวาระวิปากปัจจัยมีสองวาระอาหารปัจจัยมีหกวาระอินทรียปัจจัยมีสองวาระวิปยุตตปัจจัยมีสองวาระอวิคตปัจจัยมีหกวาระในเล็บย่อนเหตุปัจจัยมีหกวาระนาอารามณปัจจัยมีหกวาระในเล็บย่อนเหตุปัจจัยกับอารามณปัจจัยมีสี่วาระในเล็บย่ออารามณปัจจัยกับนเหตุปัจจัยมีสี่วาระในเล็บย่อในเล็บพึงขยายให้พิจารณาเหมือนกับปัญหาวาในกุสลติกะ21อัจฉตารามณติกะ1เหตุทุกะ 1-7 ปฏิจจวานเป็นต้นปัจจยจตุกนัยเหตุปัจจัย231สภาวธรรมที่มีธรรมภายในตนเป็นอารมณ์ซึ่งเป็นเหตุอาศัยสภาวธรรมที่มีธรรมภายในตนเป็นอารมณ์ซึ่งเป็นเหตุเกิดขึ้นเพราะเหตุปัจจัยสภาวธรรมที่มีธรรมภายนอกตนเป็นอารมณ์ซึ่งเป็นเหตุอาศัยสภาวธรรมที่มีธรรมภายนอกตนเป็นอารมณ์ซึ่งเป็นเหตุเกิดขึ้นเพราะเหตุปัจจัยในเล็บย่อ232เหตุปัจจัยมีสองวาระอารามณปัจจัยมีสองวาระอวิคตปัจจัยมีสองวาระในเล็บย่อนาทิปฏิปัจจัยมีสองวาระนปุเรชาตปัจจัยมีสองวาระนปัจฉาชาตปัจจัยมีสองวาระนาอาเสวนปัจจัยมีสองวาระนวิปากปัจจัยมีสองวาระนวิปยุตตปัจจัยมีสองวาระในเล็บย่อ ในเล็บพึงขยายสาชาตวานถึงสัมปยุตตวานให้พิจารณาเหมือนกับปฏิจจวานเหตุปัจจัยและอารมณปัจจัย233สภาวธรรมที่มีธรรมภายในตนเป็นอารมณ์ซึ่งเป็นเหตุเป็นปัจจัยแก่สภาวธรรมที่มีธรรมภายในตนเป็นอารมณ์ซึ่งเป็นเหตุโดยเหตุปัจจัยสภาวธรรมที่มีธรรมภายนอกตนเป็นอารมณ์ซึ่งเป็นเหตุเป็นปัจจัยแก่สภาวธรรมที่มีธรรมภายนอกตนเป็นอารมณ์ซึ่งเป็นเหตุโดยเหตุปัจจัยสภาวธรรมที่มีธรรมภายในตนเป็นอารมณ์ซึ่งเป็นเหตุเป็นปัจจัยแก่สภาวธรรมที่มีธรรมภายในตนเป็นอารมณ์ซึ่งเป็นเหตุโดยอารมณปัจจัยสภาวธรรมที่มีธรรมภายในตนเป็นอารมณ์ซึ่งเป็นเหตุเป็นปัจจัยแก่สภาวธรรมที่มีธรรมภายนอกตนเป็นอารมณ์ซึ่งเป็นเหตุโดยอารมณปัจจัยสภาวธรรมที่มีธรรมภายนอกตนเป็นอารมณ์ซึ่งเป็นเหตุเป็นปัจจัยแก่สภาวธรรมที่มีธรรมภายนอกตนเป็นอารมณ์ซึ่งเป็นเหตุโดยอารมณปัจจัยสภาวธรรมที่มีธรรมภายนอกตนเป็นอารมณ์ซึ่งเป็นเหตุเป็นปัจจัยแก่สภาวธรรมที่มีธรรมภายในตนเป็นอารมณ์ซึ่งเป็นเหตุโดยอารมณปัจจัยแห่งเล็บย่อ234เหตุปัจจัยมีสองวาระอารมณปัจจัยมีสี่วาระอธิปฏิปัจจัยมีสามวาระอนันตรปัจจัยมีสี่วาระสมานันตรปัจจัยมีสี่วาระสาชาตปัจจัยมีสองวาระอัญญมัญญปัจจัยมีสองวาระนิสัยปัจจัยมีสองวาระอุปนิสัยปัจจัยมีสี่วาระอาเสวนปัจจัยมีสามวาระวิปากปัจจัยมีสองวาระอินทริยปัจจัยมีสองวาระมรรคปัจจัยมีสองวาระสัมปยุตตปัจจัยมีสองวาระอวิคตปัจจัยมีสองวาระในเล็บย่อนเหตุปัจจัยมีสี่วาระนอารมณปัจจัยมีสี่วาระในเล็บย่อนอารมณปัจจัยกับเหตุปัจจัยมีสองวาระในเล็บย่ออารมณปัจจัยกับนเหตุปัจจัยมีสี่วาระในเล็บย่อในเล็บพึงขยายให้พิจารณาเหมือนปัญหาวาในกุตรติกะในเหตุบท 1-7 ปฏิจจวานเป็นต้นปัจจยจตุกนัยเหตุปัจจัย235สภาวธรรมที่มีธรรมภายในตนเป็นอารมณ์ซึ่งไม่เป็นเหตุอาศัยสภาวธรรมที่มีธรรมภายในตนเป็นอารมณ์ซึ่งไม่เป็นเหตุเกิดขึ้นเพราะเหตุปัจจัยสภาวธรรมที่มีธรรมภายนอกตนเป็นอารมณ์ซึ่งไม่เป็นเหตุอาศัยสภาวธรรมที่มีธรรมภายนอกตนเป็นอารมณ์ซึ่งไม่เป็นเหตุเกิดขึ้นเพราะเหตุปัจจัยหนึ่งเล็บย่อเหตุปัจจัยมีสองวาระอารมณปัจจัยมีสองวาระอวิคตปัจจัยมีสองวาระหนึ่งเล็บย่อหนึ่งเล็บพึงขยายสาชาตวานถึงสัมปยุตตวานให้พิจารณาเหมือนกับปฏิจจวานอารมณปัจจัย236สภาวธรรมที่มีธรรมภายในตนเป็นอารมณ์ซึ่งไม่เป็นเหตุเป็นปัจจัยแก่สภาวธรรมที่มีธรรมภายในตนเป็นอารมณ์ซึ่งไม่เป็นเหตุโดยอารมณปัจจัยในเล็บย่ออารมณปัจจัยมีสี่วาระอธิปฏิปัจจัยมีสามวาระอนันตรปัจจัยมีสี่วาระสาชาตปัจจัยมีสองวาระอัญญมัญญปัจจัยมีสองวาระนิสัยปัจจัยมีสองวาระอุปนิสัยปัจจัยมีสี่วาระอาเสวนปัจจัยมีสามวาระกรรมปัจจัยมีสี่วาระวิปากปัจจัยมีสองวาระสัมปยุตตปัจจัยมีสองวาระอวิคตปัจจัยมีสองวาระหนึ่งเล็บย่อนเหตุปัจจัยมีสี่วาระนอารมณปัจจัยมีสี่วาระนเหตุปัจจัยกับอารมณปัจจัยมีสี่วาระในเล็บย่ออารมณปัจจัยกับนเหตุปัจจัยมีสี่วาระในเล็บย่อในเล็บพึงขยายพิจารณาเหมือนปัญหาวาในกุตรติกะ